Powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu. Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 listopada, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejnej dużej próby forsowania polsko-białoruskiej granicy spodziewają się nasze służby. Śmiertelny wypadek i wiele interwencji dla TOPR to był bardzo długi weekend. Wieczorem Trójka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny. Utwory Agnieszki Osieckiej wykonają znakomici autorzy. Państwo polskie przeciwdziała dezinformacji w kwestii sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Błażej Poboży odniósł się do plotki rozpowszechnianej wśród migrantów, jakoby jutro mieli zostać przewiezieni autokarami do Niemiec. Uruchomiliśmy po raz drugi już podczas tego kryzysu system alertów RCB. Wszystkie osoby, które z zagranicznych sieci telefonii komórkowej znajdą się lub znaleźły się już w zasięgu naszych BTS-ów, otrzymują alert informujący właśnie o tym, że te rozpowszechniane informacje po stronie białoruskiej są nieprawdziwe, że polska granica jest bardzo dobrze i pilnie strzeżona, że nie jest możliwe jej przekroczenie. MSWiA informuje, że w rejonie Kuźnicy, gdzie spodziewana jest kolejna próba masowego forsowania granicy, wszystkie służby są w gotowości. To był pracowity, długi weekend dla tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Od czwartku szlaki przemierzały tłumy turystów, co przełożyło się na liczbę wypadków. Pod Chińczową Przełęczą mężczyzna poruszający się poza szlakiem spadł z dużej wysokości, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny TOPR. Człowiek ślizgnął po zalodzonych skałach, najprawdopodobniej, tak możemy domniemywać, i na skutek upadku z wysokości poniósł śmierć na miejscu. Ratownicy kilkukrotnie zmuszeni byli nieść pomoc turystom, którzy poruszali się poza wyznaczonymi trasami. Między innymi sprowadzali trzech turystów, którzy nie mogli sobie poradzić w trudnym terenie na kazalnicy Mięguszowieckiej. Z kolei 16 godzin trwała nocna akcja sprowadzania turystów z masywu Wołoszyna. Od czwartku TOPR musiał interweniować 17 razy. Ratownicy byli wzywani na pomoc przy drobnych urazach kończyn, ale także do dwóch przypadków zatrzymania akcji serca. Zawału dostali turyści pod szczytem Ciemniaka i Giewontu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szlachetna Paczka otworzyła bazę rodzin. To historie tysięcy osób w potrzebie, którym można pomóc, przygotowując świąteczne dary, mówi Anna Sadzik. Szlachetnapaczka.pl to ten adres, pod którym możecie Państwo znaleźć swoją rodzinę. Taką rodzinę, dla której przygotujecie szlachetną paczkę. Szlachetną paczkę możecie przygotować z kolegami z firmy, z kolegami ze studiów, przyjaciółmi, ze swoim przedszkolem, być może ze swoją szkołą. Każdego roku do potrzebujących trafia tysiące paczek przygotowanych wspólnie z wolontariuszami akcji. Ewa Błaszczyk, Kamila Klimczak, Barbara Kraftówna, Piotr Frączewski i Artur Żmijewski już za 3 godziny wystąpią w spektaklu muzycznym Mamy Kota na Punkcie Osieckiej. Podczas godzinnego wydarzenia artystycznego zostaną przedstawione m.in. niepublikowane dotąd dzieła poetki. Ludzie nudzą, ty się strzeż. To jest takie przedstawienie o sensie i wartości słowa w piosenkach, w wierszach Agnieszki Osieckiej. Ewa Błaszczyk, aktorka. Najbardziej chodzi właśnie nie o muzykę, nie o piosenkę taką już zaśpiewaną, gotową, tylko o tym, co jest źródłem tego, co stoi za tym, i chyba o jej, tak jak się słucha tego w całości, to jednak dojmujące jest jej samotność. Ach, panie, panowie, czemu ciepła nie ma w nas? Bardzo brakuje dzisiaj i poezji, i liryzmu, i delikatności wzajemnej, spotkania się w ciszy, czułości. Kamila Klimczak, aktorka. Wciąż nam tego brak, wciąż nam tego za mało i myślę, że każda okazja, która prowokuje nas też, jak to mówiła pani Agnieszka i mówią inni fajni, mądrzy ludzie, do myślenia, jest najlepsza, żeby włączyć odbiorniki radiowe czy wszelkie inne. Spektakl autorstwa Romana Dziewońskiego na żywo na antenie Trójki i w mediach społecznościowych Polskiego Radia od 25. Publikację listów Maurycego Mochnackiego po prawie 160 latach przygotowuje profesor Mikołaj Strzyżewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po raz ostatni listy działacza niepodległościowego i żołnierza Powstania Listopadowego ukazały się w 1863 roku w Poznaniu. Wydawnictwo będzie zawierało pamiątki przechowywane do dziś przed spokrewnioną z Maurycem Mochnackim Martę Ławacz. Wśród nich jest notatka do brata, najdroższy bracie jestem tu, ściskam, pisał Maurycy do Tymoleona Mochnackiego w marcu 1831 roku, tuż po bitwie pod Olszynką Grochowską. Mimo śmierci w wieku zaledwie 31 lat, Maurycy Mochnacki uznawany jest za jednego z najlepszych publicystów politycznych okresu zaborów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, czyste niebo tylko na Podkarpaciu, lokalnie mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 5 na wybrzeżu. Jutro także klasyczny, nieciekawy listopad, rano miejscami mgła, będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Zapraszam, Patryk Bedliński. Na początek A1. Korki są w Rusocinie przy wjeździe na płatny fragment trasy od strony Gdańska. Zator tworzy się na jezdni w kierunku południowym, ale na szczęście maleje. Zator również koło Torunia w Nowej Wsi. Tam kierowcy czekają na wyjazd z płatnej części A1. Na A4 trzeba zwolnić w Małopolskiem na jezdni do Katowic między Bochnią a Wieliczką. Korkuje się także przed Balicami. Zatory na A4 również w Mysłowicach, Gliwicach i Strzelcach Opolskich. Na A4 pozostaje problemy również w Dolnośląskiem, między Kątami Wrocławskimi a Kostomłotami. Na 136 km autostrady zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jezdnia do Zgorzelca jest całkowicie zablokowana. Korek zaczyna się na wysokości Pietrzykowic. Na S2 problemy w Warszawie, między węzłami Opacz i Marynarska. Tam auto osobowe uderzyło w ścianę tunelu na łącznicy zjazdowej S2 i S79. To 468 km dwójki. Tam jeden pas jest zablokowany. Tłoczno na Siódemce między Jędrzejowem a Krakowem. Kierowcy mają utrudniony przejazd przez Miechów i Książ Wielki. Na Zakopiance także niełatwo. Za Nowym Targiem tłoczą się pojazdy w stronę Klikuszowej. Trzeba też zwolnić w Skomielnej Białej i w okolicy Mogilan, a także na trasie od Gaju do Krakowa. W Małopolskim jeszcze przez chwilę pozostajemy, bo problemy również między Kalwarią Zebrzydowską a Głogoczowem. Trasa numer 52 jest zablokowana w Krzywaczce. Na 71 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy. Policja kieruje na objazd przez Biertowice i Jawornik. Radio Nawigator Trójki. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka? Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie? Zadzwoń do Fundacji Spina. Przekażemy Ci niezbędne informacje. Skontaktujemy z wolontariuszem, który też był w podobnej sytuacji. Bezpłatny program Fundacji Spina. SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Zróbmy to razem. www.spina.com.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz laptop Lenovo IdeaPad 3 za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Panie doktorze, co robić w przypadku nagłego bólu ucha? To niestety częsty problem, ale niewiele osób wie, że zwykle przyczyną bólu ucha są zgromadzone w nim drobnoustroje i stosuje środki łagodzące, często bez efektu. Dlatego moim pacjentom polecam Acustone Alert. Acustone Alert? Tak, to wyrób medyczny o potrójnym działaniu. Powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, łagodzi stan zapalny i pomaga udrożnić przewód słuchowy. Dzięki Acustone Alert można zapomnieć o bólu ucha naprawdę szybko. Acustone Alert. Słuszny wybór na ból ucha. Zarejestruj się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Jeżeli od Twojego szczepienia minęło minimum 6 miesięcy, już teraz możesz przyjąć trzecią przypominającą dawkę szczepionki. Od 2 listopada 2021 roku szczepienia przypominające dostępne są dla wszystkich w pełni zaszczepionych osób pełnoletnich. to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią wywołaną koronawirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości. Grając w gry liczbowe Lotto, wspierasz sport i kulturę. Każda złotówka przeznaczona na gry Lotto to 19 groszy na sport i kulturę. Totalizator sportowy. Dziękujemy i gramy dalej. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 11 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dobry wieczór na dwie godziny ze sportem, jak co tydzień o tej porze zapraszają Norbert Michalak i Krzysztof Łoniewski. Patrząc na globalną popularność tenisa, to najważniejszymi sportowymi imprezami tego i przyszłego tygodnia są WTA i ATP Finals. To nieoficjalne Mistrzostwa Świata z udziałem 8 najlepszych tenisistek i tenisistów globu. W tym elitarnym gronie zameldowali się Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Iga niestety już po dwóch pierwszych meczach w grupie straciła szansę na awans do półfinału w Guadalajarze. Hubert ciągle je ma. Cała otoczka tego turnieju jest niesamowita. Myślę, że też od początku wiedziałem, że albo będę grał z Nowakiem, albo z Aniłem pierwszy mecz, także myślę, że na to akurat będę przygotowany. Rzeczywiście Hubert był przygotowany na pojedynek z broniącym tytuł Miedwiediewem, bo udało mu się wygrać pierwszego seta. Niestety dwa kolejne przegrał i choć ciągle może zagrać w najlepszej czwórce w Turynie, to po dzisiejszym meczu jego szanse mocno zmalały. Szanse naszych piłkarzy na awans na mundial są nieoczywiste. Po meczu z Andorą już wiemy, że na pewno zagrają w barażach i dlatego w jutrzejszym meczu z Węgrami obecność na boisku Roberta Lewandowskiego nie jest potrzebna. Jego absencję wyjaśnia rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. W ostatnich tygodniach bardzo dużo minut na boisku, w sumie od 9 października 849 minut na boisku spędził Robert Lewandowski. Mecz z Węgrami na Stadionie Narodowym jutro. Od wtorku trenerem Krakowi nie jest już Michał Probierz. To o tyle dziwne, bo wydawało się, że jego pozycja przy kałuży jest niezagrożona. Bezgranicznie miał mu ufać właściciel pasów Janusz Filipiak, ale jak wiadomo, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Probierz wyleciał z roboty, ale jego pracę w Krakowi zapamiętamy dobrze, między innymi ze słynnej konferencji prasowej, na którą przyniósł doniczkę z ziemią i nasiona. 20 lat temu, tam jak wróciłem, byłem pierwszy, który cały czas mówił o szkoleniu. I robili cały czas ze mnie debila. I teraz jak tak patrząc, może za 5 minut coś wyrośnie. Nie rośnie. Jeszcze jeden temat piłkarski. Dziś w TSM-ie z okazji Dnia Niepodległości dowiemy się, jak 103 lata temu produkowało się stroje piłkarskie. Getry to były oczywiście poobcinane kalesony wojskowe, czyli były koloru zielonego. Natomiast buty robiono z trzewików wojskowych. Co jeszcze dziś w trzeciej stronie medalu? Jak co tydzień będziemy za oceanem? Tym razem sprawdzimy, co ciekawego dzieje się na parkietach koszykarskiej ligi NBA. Nie ominiemy dzisiaj rugbystów. Pokonali wczoraj Niemców. Podpowiemy rodzicom młodych, zdolnych biegaczy, gdzie szukacie wsparcia nie tylko finansowego. Będziemy też za oceanem tym zegrzeńskim, gdzie odbyły się dość nieoczywiste regaty, a zamiast piłkarskich lig europejskich sprawdzimy, jak radziły sobie w eliminacjach mundialu reprezentacje Anglii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Nasz numer telefonu to w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Nie udało się pokonać po raz drugi Daniła Miedwiediewa. Hubert Hurkacz przegrał z Rosjaninem 7-6, 3-6 i 4-6 w swoim debiucie i pierwszym meczu grupowej fazy tenisowego turnieju w ITP Finals w Turynie. W grupie czerwonej grają także Niemiec Aleksander Zwieriew i Włoch Matteo Berrettini. Spotkanie rozpocznie się o 21:00. W nocy niestety szansę na awans do półfinału WTA Finals w Guadalajarze w Meksyku straciła Iga Świątek. W trzech setach 6-2, 2-6 i 5-7 przegrała z rozstawioną z jedynką Białorusinką Aryną Sabalenką. W drugim spotkaniu tej grupy, w której właśnie występuje Polka, Paula Badosa pokonała w dwóch setach Greczynkę Marię Sakkari. Jest pewna gry w najlepszej czwórce nieoficjalnych mistrzostw świata. Kamil Glik i Robert Lewandowski nie zagrają w poniedziałkowym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Mecz odbędzie się jutro w Warszawie. Rywalami biało-czerwonych będzie reprezentacja Węgier. Za żółte kartki będzie pauzował też Grzegorz Krychowiak. Polacy po piątkowym zwycięstwie na wyjeździe z Andorą 4-1 mogą się szykować do wiosennych baraży. Wędkę i podbierak na ryby może za to już szykować 42-letni Valentino Rossi. 9-krotny motocyklowy mistrz świata zajął 10. miejsce w swoim ostatnim w karierze wyścigu motocyklowych Mistrzostw Świata w klasie MotoGP podczas kończącego sezon Grand Prix Walencji. Wygrał Włoch Francesco Bagnaia, drugie miejsce zajął Hiszpan Jorge Marti, na trzeci był Australijczyk Jack Miller. Nie było niespodzianki. Polskie koszykarki przegrały z Turczynkami 41-52 w rozgrywanym w Izmirze meczu grupy D kwalifikacji Mistrzostw Europy. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tych eliminacjach. W czwartek Polki rozgromiły w Gnieźnie Albanki 125-19. A na siatkarskich parkietach Trefl Gdańsk przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3 w meczu siódmej kolejki plus ligi. Przypominamy, nasz numer telefonu 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie, tenisowej, piłkarskiej, jakiejkolwiek innej. Po krótkiej przerwie zajmiemy się właśnie piłką nożną. We'll be right back. Wygrana 4-1 z Andorą, dwa gole Lewandowskiego, po jednym Milika i Jóźwiaka, debiut Matiego Kasza i zapewnienie sobie udziału w marcowych barażach. To w skrócie najważniejsze wydarzenia z piątkowego meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Szerzej na wygraną reprezentacji spojrzał Adam Malecki. Andorra. Tak brzmi tradycyjna muzyka Andory, a tak chwilami wyglądała gra na sztucznym boisku Estadi Nacional. Było ostro, a już po 15 sekundach Kamil Glik po potraktowaniu go łokciem musiał sprawdzać, czy ma pełne uzębienie. Tak Glik skomentował tę sytuację i mecz w wypowiedzi dla TVP Sport. Rzeczywiście spodziewaliśmy się, że będzie to mecz ostry, ale nie aż tak, bo tutaj dość często było to takie, można powiedzieć, trochę polowanie na nas w pewnych momentach. Czerwona kartka. Zawodnik w ogóle nie patrzył na piłkę, tylko pociągniętym łokciem mnie zaatakował, więc myślę, że czerwona kartka. Takie jest życie piłkarza. Na pewno też te szybkości na gole być może trochę nas uśpiły, bo później zwolniliśmy trochę tempo, troszkę chaosu się wdało. Zaczęliśmy trochę grać też, wydaje mi się, za bardzo pod siebie. Co też później pokazało, gdzie w momencie, gdzie straciliśmy bramkę, po tym fragmencie bardzo szybko znowu się wzięliśmy do roboty i strzeliliśmy trzecią, więc to są takie jak nasze braki koncentracji, brak odpowiedzialności być może za podania, za piłkę i z tego się brały sytuacje jakieś dla przeciwnika. Andorra, jak Robert Lewandowski. Piłkarzom piątkowych rywali reprezentacji najbardziej zapadnie w pamięci gol, którego strzelili Polakom, co nie zdarza im się często, i piłkarz Bayernu Monachium, który wbił im dwa gole. I był piłkarzem, z którym każdy z zawodników Andory chciał się wymienić koszulką. Lewy ma już 74 gole w kadrze w 128 meczach. Polska wygrała 4-1, dając sobie wpakować gola, podobnie jak to miało miejsce z innym słabeuszem Europy, San Marino. Selekcjoner Souza powtarza jednak jak mantrę, że najważniejsze jest to, że Polska strzela dużo bramek i jest jedną z trzech najskuteczniejszych reprezentacji w Europie w tych eliminacjach. Pozytywne jest też zapewnienie sobie gry w barażach. Albańczycy zebrali łomoc na Wembley 0-5 z Anglią i ich marzenia o Katarze zostały brutalnie ukrócone. Polacy wracali więc w szampańskich nastrojach, a była to długa podróż. Po niej czuli się, jakby z całym sprzętem przeprawiali się przez Pireneje, mówi rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski. Cała podróż zajęła nam od wyjścia z hotelu w Andorze do wejścia do hotelu w Warszawie 8 godzin, więc bardzo trudna, długa, wyczerpująca podróż. Oczywiście fizjoterapeuci sporo mieli pracy z zawodnikami wczoraj wieczorem, ale generalnie nikt specjalnie nie narzeka na zdrowie. Oczywiście trochę nogi są bardziej obciążone z uwagi na grę na sztucznej murawie. Przy okazji długiej podróży kolejną szansę na integrację z zespołem miał Mati Cash. Piłkarz Aston Villa zadebiutował z Andorą, a o swoich wrażeniach mówił podczas dzisiejszej konferencji. Very special moment for me and my family. To bardzo szczególny moment dla mnie i mojej rodziny. Zawsze będę o tym pamiętał i nosił ten moment w sercu. Cieszę się, że mogłem zadebiutować i zagrać z chłopakami. Zawsze jestem gotowy do gry. Uczę się już hymnu, dobrze mi już to wychodzi. Z drużyną jesteśmy coraz bliżej. Jemy w końcu razem śniadania, obiady i kolacje. Więc szans na zawiązanie tej więzi jest bardzo dużo. Na jutrzejszym meczu będzie cała moja rodzina. Między innymi tata, mama, siostra, wujek. Cały czas piszą do mnie na WhatsAppie. Już nie mogą się doczekać. Dziś przylatują do Warszawy, więc zobaczą miasto. Są gotowi. Tak jak i ja jestem. Jutro z Węgrami Kasz, jak zapowiedział trener Souza, zagra od pierwszej minuty. Jeśli Polacy wygrają, zagwarantują sobie rozstawienie w marcowych barażach. Choć i przy korzystnych wynikach w innych meczach, nawet remis czy nawet porażka mogą dać rozstawienie. Kasz zagra z Węgrami, nie wystąpią Robert Lewandowski, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak. Mówi Jakub Kwiatkowski. Krychowiak, wiadomo, pauzuje za dwie żółte kartki. Kamil Glik z kolei jest zagrożony kartką i absolutnie nie chcielibyśmy sytuacji, że jutro w meczu zostaje ukarany drugą żółtą kartką i musi pauzować w pierwszym meczu barażowym. Z Robertem Lewandowskim ustalenia już były takie przed meczem z Andorą, że w przypadku zapewnienia sobie tego drugiego miejsca i gry w barażach Robert zostanie oszczędzony w meczu z Węgrami. U niego w ostatnich tygodniach bardzo dużo minut na boisku, w sumie od 9 października 849 minut na boisku spędził Robert Lewandowski, więc on odczuwa tą eksploatację. I rzeczywiście Lewandowski narzekał ostatnio na zbyt częste granie. W ostatnim czasie tych meczów trochę się dużo nałożyło, więc dziś gramy co 3 dni, intensywność jest duża, podróże, to też gdzieś na pewno ma jakieś tam znaczenie. jeśli gra się co 3 dni w kontekście 3-4 tygodni, to czasami warto gdzieś tam chwilę odpocząć, więc każdy z nas by chciał oglądać codziennie mecze, ale z drugiej strony my jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami. Oczekiwania są zawsze wielkie. Jutro mecz z Węgrami. Stadion Narodowy imienia Kazimierza Górskiego będzie pękał w szwach. Biletów brak. Polacy ostatnich 6 meczów z rzędu nie przegrali, a na Narodowym to już ponad 7,5 roku bez porażki. Początek meczu o 20:45. O czym informował Adam Malecki. Mamy 25 minut po godzinie 17. Tu Trójka, tu Trzecia Strona Medalu. Kontynuujemy wątek występów naszej reprezentacji w eliminacjach mundialu z naszym gościem Rafałem Dębińskim, komentatorem Canal Plus Sport. Dobry wieczór, Rafał. Dobry wieczór. Zacznijmy może od tego wątku Roberta Lewandowskiego, o którym Adam Malecki mówił na samym końcu. Chyba nikogo nie dziwi to, że Robert nie zagra. To znaczy, jeżeli takie były ustalenia, nie, aczkolwiek my o tych ustaleniach nie wiedzieliśmy wcześniej, a odkryliśmy je dzisiaj i myślę, że tych wszystkich kibiców, którym się udało dostać bilet na mecz jutrzejszy i którzy przyjeżdżają w dużej mierze dla Roberta, no to pewien niesmak jednak pozostaje. I mi się jednak wydaje, że można było to jakoś rozegrać inaczej, bo w przerwie meczu w Andorze na jakimś prowincjonalnym stadionie gdzieś w Pirenejach, myślę, że gdyby Robert zszedł przy stanie 3-1 z przełego jednego zawodnika, to już by odpoczął i być może mógłby zagrać też wtedy od pierwszej minuty, więc dla kibica to będzie jednak trudne do zrozumienia, tak mi się wydaje, bo on jedzie, nie wiem, ze Szczecina, z Przemyśla, z Suwałk po to, by go zobaczyć, bo w Monachium nie ma takiej możliwości, jednak go zabraknie, a to też nie jest mecz o pietruszkę, no bo jednak nie jesteśmy pewni, czy będziemy rozstawieni, czy będziemy grali u siebie, a to ma znaczenie. Więc z jednej strony ja zawsze bronię piłkarzy, bo uważam, że grają za dużo, są za bardzo eksploatowani, to jest nie do podważenia, ale być może można było to tak rozwiązać, żeby i Wilk City, i owce całe. I Manchester City. No właśnie. No ważny mecz tak naprawdę z Węgrami. Tutaj nie będzie Roberta Lewandowskiego, nie będzie Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Tak, no to będzie mecz wymagający oczywiście, bo Węgrzy przecież nie przyjadą tej po to, by się położyć i dać nam strzelić gole. Oczywiście też nie będą grali w najlepszym składzie, bo oni te eliminacje przegrali. No ale cóż, no słuchajcie, zawsze w piłce jest tak, że nieszczęście albo nieobecność jednego jest szansą dla innego. Więc być może to będzie szansa dla innych, żeby się pokazać, żeby też zagrać w obecności tych fantastycznych kibiców. Mam nadzieję, którzy nie będą, nie wiem, gwizdali na przykład hymnu Węgier, jak to było przy okazji hymnu Anglii, co mi się bardzo nie podobało. I uważam, że takie rzeczy nie powinniśmy robić. To jest jednak jakaś kultura, która tego wymaga. I do tej pory tego nie było. No właśnie, dlatego kiedy byłem i to z dzieckiem 8-letnim na tym meczu. Zadał no to ci było, pytanie pewnie. Tak, i musiałem się tłumaczyć, dlaczego. Powiedziałem, no tak się nie robi, nieładnie, nie powinniśmy tego robić, prawda? Więc to są takie rzeczy, których też trzeba uczyć, bo wiele małych dzieci też będzie na tym meczu, więc wychowujmy już kibica takiego nowoczesnego, który oczywiście jest sercem za swoją drużyną i jest trochę szowinistą, oczywiście, bo taki jest kibic, ale z szacunkiem dla przeciwnika. A propos młodych kibiców, to ja też mam syna, który jest wpatrzony w Matiego Kasza, pewnie twoi synowie również. Na razie niewiele wiemy, jeżeli chodzi o jego dyspozycję w reprezentacji Polski, w Aston Villa, co innego, natomiast ten chłopak emanuje taką pozytywną energią, wielkim uśmiechem wniósł coś takiego fajnego i pozytywnego do reprezentacji. Niewątpliwie tak i to jest coś, co bardzo może mu pomóc. Pamiętamy te historie innych tych stranieli, którzy byli w naszej kadrze i wiadomo, że kiedy wchodzisz do szatni, do każdej, zwłaszcza w kadrze, która była ci obca, a teraz ma być tą twoją, no to jednak ta otwartość ma ogromne znaczenie. I wiem, jakie problemy miał Obraniak na przykład, który z natury jest człowiekiem bardziej zamkniętym w sobie. No, tak. Różni jesteśmy, prawda? I było mu trudniej. Natomiast widać, że on tutaj robi ten pierwszy krok. I myślę, że to bardzo pomoże, by sobie w tej kadrze poradzić i by wszyscy go zaadaptowali bardzo szybko. Oczywiście liczy się później boisko i to, co on pokaże, bo z tego będziemy go jednak rozliczać. No już zobaczyliśmy, no może nie wszystko, co pokazał Mati Kasz, ale z tego, co słyszałem, Pablo Sousa całkiem nieźle się wypowiadał na jego temat. Czy powiem tak, no gdyby na niego nie liczył, to w takim ekspresowym tempie nie zostałby Polakiem, jasne, więc myślę, że oni doskonale wiedzieli, kogo biorą. Swoją drogą oczywiście taka smutna refleksja zawsze, bo skoro bierzemy kogoś, to dla Anglików jest może 5. czy 6. wyborem, a dla nas może być wyborem numer 1, no to pokazuje, jakie mamy braki, prawda? Bo my wciąż mamy ogromne oczekiwania jako kibice, że ta kadra polska będzie grała na turnieju, wychodziła z grupy, ale jak sobie spojrzymy tak obiektywnie, to zastanówmy się, gdzie grają ci nasi piłkarze najlepsi, poza Robertem Landowskim, Wojciechem Szczęsnym, czy Piotrem Zielińskim, no i teraz też Arkadiuszem Milikiem, to są piłkarze, którzy grają w przeciętnych albo słabych klubach, w najlepszych ligach, tak, ale my często rywalizujemy z zespołami, którzy mają piłkarzy też w tych ligach, ale w tych topowych zespołach, takich mają 15-20 na przykład. Więc trzeba mieć tego świadomość i też formując nasze oczekiwania wobec kadry, to swoje szowinistyczne serce czasami ochłodzi trochę i stwierdzić, że musimy racjonalnie te szanse nasze jakoś, nie wiem, oceniać. O co na trzeźwo zabiegał Rafał Dębiński. Rafał, jeszcze pytanie związane z barażami, no bo wiadomo, że w tych barażach zagramy. Baraże dwustopniowe, to po pierwsze, a po drugie, jak się zerka na tych potencjalnych rywali reprezentacji Polski, no to ja odniosłem takie wrażenie, że nie będzie łatwo, ale jakoś tak też super trudno nie powinno być. No to są drużyny, które są gdzieś teoretycznie w zasięgu naszej reprezentacji. No przede wszystkim te, które mielibyśmy najpierw wylosować, gdybyśmy byli rzeczywiście zespołem rozstawionym. Oczywiście nie do końca wiemy, kto to będzie, bo eliminacje trwają, ale mówi, to może być, nie wiem, Turcja, Macedonia, Finlandia, Austria, Czecha, może jeszcze ktoś inny. W ogóle ciekawa sytuacja, bo Austria z czwartego miejsca, przypomnijmy, awansuje do barażu, bo wygrała swoją grupę w Lidze Narodów. Ale mogą być też później rywale bardziej wymagające dla nas. Chorwacja na przykład. Na przykład. Chociaż Chorwacja nie, bo dzisiaj się skończył o 17 mecz Chorwacji z Rosją. Chorwacja wygrała. Czyli Rosja w związku z tym to będzie Rosja. Ewentualnie. Więc sytuacja jest dynamiczna, że tak użyję klasyka. Tak więc i tutaj będziemy grali z zespołami, jeżeli uda nam się wyjść z tego pierwszego meczu barażowego. Już z zespołami, mam nadzieję, że nam się uda. Już z zespołami, które są równie silne jak my, albo silniejsze. Patrząc na piłkarzy, więc też musimy być wyrozumiali, bo pamiętajmy, że na te Mistrzostwa Świata z Europy jedzie tylko 13 zespołów. To naprawdę jest niewiele. To naprawdę jest taka elita i musimy się też jakby nastawić na to, że może nas zabraknąć i że jeżeli nas zabraknie, w zależności od tego, jak te mecze się potoczą, to trzeba też trzeźwo ocenić, czy my faktycznie coś zepsuliśmy, czy coś trener popsuł, czy piłkarze, czy po prostu taki jest na ten moment nasz potencjał, bo trafiliśmy kogoś, to w tym momencie może się okazać od nas troszeczkę silniejszy. No to co? Stawiamy kropkę tutaj i zapraszamy na mecz z Węgrami. Jutro 20:45 Stadion Narodowy imienia Kazimierza Górskiego. Rafał Dębiński, komentator Kanal Plus Sport, był naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, Rafał. Ja również dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Every child, put down your toys and come inside to sleep. We have to look you in the eye and say we sold you cheap. Let's confess we did not act. With serious urgency, so open up the floodgates to the rising sea. Child. Wspominaliśmy o tym, że po 4 latach szkoleniowcem piłkarzy Krakowi przestał być jeden z najbardziej ekspresyjnych trenerów w Polsce, Michał Probierz. Probierz był w tym klubie od 2017 roku i był najdłużej nieprzerwanie pracującym trenerem w PKO Ekstraklasie. Michał Probierz nie jest już trenerem Krakowi. Ten komunikat w Krakowie nie był wielkim zaskoczeniem. Pod Wawelem nie jest tajemnicą, że obie strony współpracą były już mocno zmęczone. Przypomnijmy, że Probierz chciał odejść z zespołu już w styczniu po porażce na wyjeździe z Wartą Poznań. Podał się wtedy do dymisji, ale po rozmowach z prezesem klubu Januszem Filipiakiem zmienił swoje zdanie. Rozstanie nastąpiło teraz, a zapowiedzią dymisji były słowa Probierza na konferencji prasowej po przegranym meczu z Wisłą Kraków. Graliśmy niezłe spotkanie, bo potrafiliśmy pokazać parę elementów bardzo dobrych, ale w piłce to najważniejsze są wyniki i tego wyniku dzisiaj nie mamy. Przegraliśmy derby, jest to bardzo istotne dla kibiców, jest to też na pewno dla mnie i tych zawodników, którzy tutaj są, to większość ja ściągałem i to jest na pewno odpowiedzialność pełna moja i to zdaję sobie sprawę. Wydaje się, że Probierz został zakładnikiem własnych marzeń. Przypomnę konferencję prasową z 2017 roku, kiedy przed meczem Pasów z Lechem Poznań Probierz przyniósł ze sobą doniczkę wypełnioną ziemią oraz butelkę wody. Na oczach dziennikarzy zasiał nasiona, po chwili podlał i odczekał chwilę. Nic nie rośnie? Powiedział. To miała być metafora dotycząca tego, jak w Polsce traktuje się trener, że wymaga się od nich cudów, wyników od zaraz, a nie daje się czasu. Tłumaczył wtedy. No i chyba konferencję widział Janusz Filipiak, bo na realizację swojego planu dał Probierzowi aż 4 lata, co jest wielką rzadkością w Ekstraklasie. W Krakowie Probierz dostał wszystko, o czym marzyli i o co apelowali poprzedni szkoleniowcy. Profesor Janusz Filipiak obdarzył go takim poziomem zaufania, że od początku pozwalał na liczne rewolucje kadrowe, konflikty z najlepszymi zawodnikami, a potem dał mu nawet stanowisko wiceprezesa. Ale miarka przebrała się po przegranym meczu derbowym. Na mnie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować Michałowi Probierzowi za te wszystkie lata spędzone tutaj przy ulicy Kałuży, za sukcesy, za występy w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Mamy świadomość tego, że Krakowia podniosła swoją markę i jakość pod wodzą Michała Probierza. No i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce trenerskiej. Na pewno się gdzieś tutaj jeszcze spotkamy na ligowych boiskach i z pewnością obie strony będą cieszyły się na to spotkanie, bo zapewne my jako klub, a i też pewnie Michał Probierz ma wiele dobrych wspomnień związanych z Krakowem i Pasami. Za współpracę dziękował rzecznik Krakowi Przemysław Staniek, a umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. W tym miejscu nie należy jednak zapomnieć o sukcesach Probierza w Krakowi, a największym było wywalczenie po raz pierwszy w historii klubu Pucharu Polski. Było to pierwsze trofeum Pasów od 1948 roku, a do tego Krakowia w tym roku dorzuciła super puchar, pokonując mistrzów Polski Legię Warszawa. Losy Michała Probierza w Krakowie przy Kałuży podsumowywał Kuba Niziński. Po przerwie na muzykę znów będzie o piłce, ale tej jajowatej. We'll be right back. Okazuje się, że można wygrać mecz w rugby nie zdobywając żadnego przyłożenia. Pokazała to wczoraj w Gdyni reprezentacja Polski, która pokonała reprezentację Niemiec 21-16 w meczu rugby Europe Trophy. To spotkanie oglądał Robert Grzędowski. Narodowy Stadion Rugby w Gdyni był wczoraj miejscem prawdziwej sportowej bitwy. I Polacy, i Niemcy zagrali twardo w obronie i odważnie w ataku. To rywale zdobyli jedyne przyłożenie w meczu, ale też pod presją biało-czerwonych popełnili więcej przewinień zakończonych rzutami karnymi. A te z chirurgiczną precyzją niemal z każdej pozycji na połowie Niemców na punkty zamieniał nasz łącznik ataku. Wystarczyło, by wygrać. Wojciech Piotrowicz, kopacz, zdobywca wszystkich 21 punktów po 7 celnych rzutach karnych. Wojtek, mecz niesamowity, mecz wspaniały i najważniejsze, że mecz walki wygrany przez biało-czerwonych. Myślę, że mecz mógł się podobać, bo tak jak wspomniałeś, był to mecz walki, zdecydowanie ciężkiej walki. Aczkolwiek wyszliśmy z nastawieniem o zwycięstwo, wiedzieliśmy, że po prostu musimy wygrać ten mecz. W pierwszej połowie było trochę niedokładności, brakowało troszeczkę wykończenia. W szatni porozmawialiśmy, powiedzieliśmy sobie kilka słów, jak mamy to naprawić i myślę, że to jest praca całego zespołu przez ten tydzień, przez ciężki obóz, który pracowaliśmy i ten sukces, to zwycięstwo jest to zwieńczenie tej ciężkiej pracy. Powiedz, jak ty podchodzisz do tych kolejnych rzutów karnych i wiesz, że gonicie, że od ciebie tak dużo zależy. Co się wtedy dzieje w twojej głowie? Ja generalnie staram się nie zawieść kolegów, bo wiem, że oni włożyli ogromną pracę do tego, aby osiągnąć ten rzut karny. Tak, na te karne pracowali wszyscy, od filarów młyna po obrońcę formacji ataku. Pracowali zwłaszcza w obronie, gdzie dwoił się i troił między innymi Jan Cal, nazywany już przez kibiców Jan Stal. Szarżował i zatrzymywał Niemców co chwilę, ale sam nie chce być wyróżniany bardziej niż inni. Oczywiście w rugby nie da się wygrać pojedynczo. Wygrywa cała drużyna. Każdy musi z siebie dać wszystko. Jeżeli ma możliwość, żeby się pokazać, to musi się pokazać i dawać z siebie wszystko. Selekcja do tego składu meczowego odbywała się aż z 36 zawodników. To chyba pomogło. Dokładnie. Każdy musiał pokazać swoje walory, dać z siebie wszystko. Nie było przebacz na pierwszych treningach. Oczywiście później troszeczkę zwolniliśmy, żeby już grać tylko tak. Jak mecz pokazał, została wybrana najlepsza 15, najlepsza 23 wraz z rezerwowymi i wynik pokazał, że była to dobra decyzja. Piotr Zeszutek, kapitan reprezentacji, czy to łzy w oczach? Dobrze widzę? No łzy na pewno są, łzy szczęścia. Wyrwaliśmy to zwycięstwo w ostatnich tam minutach. Wojtek miał dzisiaj nogę świetną. Dwie różne połowy. Niemcy narzucili duże tempo, także jak zeszliśmy do szatni, to wszyscy, no przynajmniej 10 minut ledwo oddech mogli złapać, ale no ta druga połowa czuliśmy, że troszeczkę Niemcy się i my utrzymaliśmy to tempo. Nie popełnialiśmy tyle błędów, co w pierwszej połowie. To, co mieliśmy zagrać, zrobiliśmy. Dawaliśmy Niemców pod dużą presję i robili błędy, kopaliśmy. I teraz świętujecie z rodzinami, co słyszymy. Gratulacje, Piotrek. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na mecz. Za tydzień tak jest, ze Szwajcarią w Warszawie. Mateusz Bartoszek po meczu z Niemcami. Jeden z 23 polskich bohaterów. Ty, Mateuszu, harowałeś w obronie, walczyłeś dzielnie. Przerywałeś także, rozbijałeś Niemców z piłką w rękach. Taki mecz chyba pokazuje, że warto pracować ciężko na boisku. Jak najbardziej, tym bardziej, że przepracowaliśmy ten obóz bardzo mocno i od początku trener nam mówił, że jesteśmy w stanie ten mecz z Niemcami wygrać i wydaje mi się, że my wszyscy po prostu w to uwierzyliśmy i szczególnie w defensywie nie odpuszczaliśmy i to doprowadziło nas tak naprawdę do zwycięstwa tego spotkania. No właśnie, gra w obronie kluczowa i też okazuje się, że nie trzeba zdobywać przyłożeń, by wygrywać w rugby. Trzeba po prostu walczyć od pierwszej do 80 minuty. Dokładnie, trzeba mieć dobrą defensywę i dobrego kopacza. Wojtkowi bijemy brawo, prawda? Trafiał na zawołanie. Szapoba. Jedno powtarza się w wypowiedziach wszystkich rugbystów. Podkreślają wagę niemal tygodniowego zgrupowania w Gdyni. Takich zgrupowań w przeszłości nie było, a jak widać robią różnicę. Od jutra kolejne kilkudniowe przygotowania, tym razem do sobotniego spotkania ze Szwajcarią w Warszawie. Chyba zgodzą się państwo, że nasi reprezentanci zasłużyliby obecnością na trybunach podziękować im za mecz z Niemcami. Dla trzeciej strony medalu, Robert Grzędowski. Warto przyjść na mecz Polonii-Warszawa i zobaczyć, jak wygląda to prawdziwe rugby, gra z jajowatą piłką. Kwadrans do godziny 18. Nasz numer telefonu to 2027 trójek. Bardzo, żeby było jasne. Ja bardzo uwielbiam Lewandowskiego, szanuję go. Jest to piłkarz chyba najlepszych historii, jeżeli chodzi o pracę. Ale do końca się nie zgadzam z decyzją, że nie będzie jutro grał. Ja myślę, że należy ogrywać tą kadrę, a jeszcze nie mamy pewności, że będziemy drużyną rozstawioną, tak? Myślę, że taki jest klasy zawodnik. Mimo wszystko powinien uczestniczyć w tych meczach i powinien grać w kadrze. To jeszcze jeden wątek związany z jutrzejszym meczem z Węgrami? Jutro jest mecz z Węgrami, mecz eliminacyjny, ale chcę jednocześnie przypomnieć, że w tym roku przypada setna rocznica pierwszego oficjalnego meczu piłki nożnej polskiej reprezentacji, czyli drużyny, która grała z orzełkiem na piersiach, a mianowicie 18 grudnia przypada setna rocznica pierwszego meczu i był to właśnie mecz z Węgrami, który odbył się w Budapeszcie, wygrany przez Polaków 0-1. W związku z tym razem z kolegą, który organizujemy wyjątkowy mecz, będzie to mecz drużyn żeńskich, będzie to mecz Unifres Górzno i Praga-Warszawa. Nasz numer 22 i 7 trójek. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Do godziny 18. Teraz schodzimy do wody, zimnej wody. Aby na poważnie trenować żeglarstwo w Polsce po sezonie, późną jesienią i zimą, pozostają zgrupowania na południu Europy, albo jeżeli jeziora skuje lód, latanie na bojerach, co stało się polską specjalnością. Jednak można również żeglować bez schodzenia na wodę, choć zimna i tak się nie uniknie. Żeglarstwo można uprawiać przy użyciu jachtów, a raczej modeli sterowanych radiem, czy może zdalnie sterowanych. Bazę Sailing Legia nad Oceanem Zegrzyńskim z mikrofonem odwiedził Dariusz Urbanowicz. Chciałbym wszystkich powitać na naszych pierwszych rodzinnych regatach zakończenia sezonu. Się odbędą na łódkach sterowanych radiem. Słuchajcie, zimno jest. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy nad wodą i bezpieczeństwo jest ponad wszystko. Będziemy na pomoście, więc młodzieży proponowałbym, jeżeli mają kapoki, to żeby założyli kapoki, dobra? Żebyście wiedzieli, jak się ostrzy, jak odpada, bo to jest w prawym palcu będziecie mieli ster, a w lewej ręce jest wybieranie żagla i luzowanie. Fok i grot, czyli dwa żagle są na jednym cięgnie, czyli jak wybieram grota, to i wybieram co? Foka. Tak jest. Procedurę startową zrobimy 2 minuty, minuta i start, żeby to krótko. Trasa jest rozstawiona, śledzia jedziemy, trasa lewo skrętna. Którą burtą mijamy wtedy boję? Lewą. Bardzo dobrze. I meta jest tam, gdzie start. Co, jak się taka łódka wywróci? Nie wywróci się. To jest łódka kilowa, wiesz, ona ma na dole nie miecz, tylko kil i ona się nie wywróci. Super. I teraz sterem sobie, prawo, lewo. Steru nie musisz używać do tego, żeby łódka płynęła ostro. Teraz wyczuj, w którą stronę robimy zwrot. Hop, śmiało. O, przełoży się. O właśnie, żeby ona od razu prędkości nabrała. Kumasz, Gucia? No i tym halsem tak sobie dopłynąć. Możesz sobie tak płynąć. Jakim halsem płyniesz? Lewym. Brawo. Trudno to bardzo jest. Bardzo ładnie. Gucio, a teraz sobie odpadnij. Oj. Puść ster. O, właśnie, staraj się tu. O, super. I do góry mocno. Na maksa luzujemy żagle. Pamiętajcie o tym, że jest duże zafalowanie i trzeba pamiętać o prędkości łódki. Minuta. Tam bez numeru, ładnie na prawym halsie. 11 na Polstarcie. 11 musi wrócić jeszcze raz wystartować. Janek jedź! Ja się nazywam Krzysztof Królik, jestem trenerem żeglarstwa. Firma nasza nazywa się Fun Adventure. Przyjechałem tutaj na zimne dzisiaj Zegrze, aż z Iławy. Bo to jest Ocean Zegrzyński. To jest Ocean Zegrzyński, dokładnie. Tam się zajmuję właśnie radiosailingiem, prowadzę sekcję żeglarską. Powiedz coś o tych modelach. To jest klasa 65 Dragon Force, bardzo popularna w najbliżej to w Anglii, ale w Nowej Zelandii, w Australii jest tych łódek na świecie bardzo dużo. Ja się bawię w to półtora roku, zarówno z dziećmi w klubie żeglarskim, czyli możemy sobie siedzieć na pomoście i fajnie żeglować bezpiecznie, jak również eventowo gdzieś wykorzystujemy te modele. Cieszę się to dużym, jak widać, powodzeniem. Ja rozumiem, że to też jest fajna taka projekcja dla dzieci i zrozumienia tego, co się dzieje na wodzie, prawda? Zdecydowanie tak. To jest w 100% odzwierciedlenie tego. Jeżeli mamy perspektywę bliskości jakby sterowania łódką, czyli nie jest to daleko, to ostrzenie, odpadanie, taktyka, mijanie przeciwnika, rozrzucenie, to jest wszystko tak jak w realu na wodzie, w regatach. I wygrał numer 11. Myślałem, że będzie trudniej, a jest dosyć łatwo, powiem szczerze. Co trzeba ogarnąć? To są dwa joysticki. Sterowanie płetwą sterową, luzowanie bądź wybieranie żagla, tak? I tyle, jakaś mała wieża żeglarska i to wystarczy, złapałem bakcyla. Zasięg pilota, no to jest dobre, myślę, że 100-150 metrów po wodzie spokojnie sygnał się niesie. Mieliśmy raz taką sytuację, że straciliśmy zasięg, w zimę pływaliśmy, nic na wodzie nie było. Nie było jak po łódkę popłynąć. Odpaliliśmy drona, poleciałem dronem nad łódkę i ze śmigieł wytworzyłem wiatr i wrócił do bazy. 2, 1. No bez numeru, rufę zrobić. Zebrać żagielek, mocno zebrać, lewy w dół, o! No on na niej sama skręci, dlaczego ty nie rozumiesz? Gdzie ty płyniesz, Paweł? Tam jest meta! Ale emocje w Zegrzu Południowym z ciekawą ekipą, taką młodocianą, młodzieżową, był Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu. I na zakończenie pierwszej godziny naszej audycji przeniesiemy się na stoki narciarskie. Jak zwykle sprawy związane z narciarstwem alpejskim śledził Henryk Sytner. Po premierze w Zelden kolejne zawody Pucharu Świata odbyły się w austriackim Lech Zirs. Wczoraj panie wystartowały w slalomie równoległym. Zawodom towarzyszyła prawdziwie zimowa sceneria. Padał gęsty śnieg. Ze światowej czołówki zabrakło Mikaeli Shiffrin i Petry Wlchowej. Wystartowała natomiast Maryla Gąsienica-Daniel. Polka miała 13 czas eliminacji i dotarła do 1/8 finału. Tutaj w dwóch przejazdach dobrze wystartowała, ale w obu szybsza na finiszu okazała się Niemka Lena Dürr. W dwóch przejazdach wyprzedziła Polkę o 49 sekundy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Maryna Gąsienica w slalomie równoległym w Lech Zirs zajęła najwyższe w karierze 9 miejsce i była 6 w slalomie gigancie na Mistrzostwach Świata w Cortinie d'Ampezzo. Wczoraj została sklasyfikowana na 11 pozycji. Walka w obu przejazdach finałowych była bardzo zacięta. Moją faworytką była Włoszka Marta Bassino, która znakomicie spisywała się w ubiegłorocznym Pucharze Świata. Tym razem nie jechała tak pewnie i w decydującym o awansie przejeździe przegrała z Norweżką Kristin Lisdal. Dość wcześnie też odpadła z rywalizacji Lara Gudberami, która brylowała w konkurencjach szybkościowych Pucharu Świata. Wczorajszy wyścig finałowy miał nieoczekiwany przebieg. Zdecydowaną faworytką była Thea Louise Stiernesund z Norwegii, która w wyścigu finałowym prowadziła zdecydowanie i dosłownie na ostatnich metrach dała się wyprzedzić o 0,05 sekundy Słowence Andrei Slokar, która objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O czym informował Nestor redakcji sportowej Radiowej Trójce Henryk Sytner. Po 18 słyszymy się, kilka minut po 18, a wtedy dużo tenisa, będą skoki narciarskie, będziemy też za oceanem i oczywiście znów pod koniec audycji będą poruszane tematy piłkarskie.